დღეს რა თქმა უნდა ღირსშესანიშნავი დღეა ყველა სკილოცავს ძვირფასო მეგობრებო დღეს არის 14 თებერვალი ანუ შალვა ნათელაშვილის დაბადების დღემდე დარჩა ზუსტად 3 დღე სკილოცავს ყველა სამს მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად დღეს გარდა ამისა მოგესალმებათ არის სიყვარულის დღე და ნუ რადგან სიყვარულის დღეა დღეს ამიტომ ძირითადად ტელეიმედზები ლაპარაკებს ძირეული ცვლილებებია ტელეიმედის პროგრამირებაში როგორც იქნა ეთერში გავიდა ყველა ქართველისათვის ნანატრი გადაცემა ღამე მარადონასთან ანუ შეიძლება უკვე ითქვას რომ იმედზე მხიარული ჯამბაზები და გიგანტური ხვლიკი მარადონამ შეცვალა თვითონ ეს პროექტი რაც შეეხება კი არ უყიდიათ, გაიგო რომ კი არ უყიდიათ, ანუ ფული კი არ გადაუხდიათ ამ პროექტში. ანუ ეს იყო ერთგვარი ტელებარტერი, ერთგვარი გაცვლა, ანუ იმედზე გავა გადაცემა ღამე მარადონასთან, ხოლო არგენტინული ტელეკომპანია პელიკულა 2-ზე ეთერში გავა გვაროვნული წობილება, სადაც ერთმანეთს შეხვდებიან ბატისტუტები და კანიჯები. სიყვარულის დღესთან დაკავშირებით კი იმედზე აპირებენ რომ ეთერში არ გაუშვან გადაცემა 1000-დან 1 შანსი. იმიტომ რომ თავში რომ მოხდეს სასწაული და მართლა რომ შეუყვარდეთ ერთმანეთს, მე სადღამიზია, ყოლა დახურონ ეგარაში. სხვა მნიშვნელოვან მოვლენებს რაც შეეხება მოგეხსენებათ, აიკრძალა მარჯვენა საჭიანი მანქანების მოძრაობა ქალაქში. ამა რა თქმა უნდა ძღოლების პროტესტი გამოიწვია, იმიტომ რომ ძღოლები ამბობენ რომ ძალიან მოსახერხებელია მარჯვენა მხარეს საჭიო რა, როდესაც მოძრაობ მანქანით და უცებ სიგარეტის ღება მოგინდა, ტროტუართან გააჩერებ და სიგარეტს ძალიან მოხერხებულად ყიდულობ. ნუ მთავრობამ გაითვალისწინა ძღოლების ეს პროტესტი, მარჯვენა საჭიანი მანქანების მოძრაობა მაინც აიგრძალება, მაგრამ სიგარეტის ჯიხურები ღერძულა ხაზზე დადგება. პარლამენტში კი ნახეთ ალბათ სიუჟეტშიც რომ პარლამენტში აიგრძალა მამაკაცი დეპუტატებისათვის უხალსტუხოთ მისვლა და ქალი დეპუტატებისათვის კი მოკლე კაბებით და რაღაც დეკოლტეებით მისვლა პარლამენტში. ნუ ამან რა თქმა უნდა ჯერ ერთი ბევრი დეპუტატი მამაკაცის პარლამენტში მისვლის ერთადერთი ინტერესი გააქრო. და თან ქალი დეპუტატების პროტესტის გამოიწვია რა, ქალი დეპუტატები ამბობენ ამეების აგზავას ფეხზე დასამაგრებელი სარკეები აგეგზავათო კაცი დეპუტატებისთვის. პარლამენტის აპარატი ამაზე გაჩერებას არაპირებს და სავარაუდოა რომ ქალი დეპუტატებისთვის მალე აიგზალება მაკიაჟიც, საყურეები, მაღალქუსლიანები და სავალდებულო გახდება რომ ქალ დეპუტატებს ჩანთები უნდა ქონდეთ ზურგზე და ესე იგი ბაფთებით და ხელჩაკიდებულები უნდა დადიოდნენ პარლამენტში ქალი დეპუტატები. დღეს პარლამენტში ჩატარდა ღია გაკვეთილი, რომელსაც პრეზიდენტიც დაესწრო. სანამ პრეზიდენტი მივიდოდა პარლამენტში, იქ სპეციალურად მოემზადნენ სიჩუმე რომ იყოს ძიძიგური და დავითაშვილი დააშორეს, ერთმანეთს გადასვეს, იმიტომ რომ ილაპარაკებენო და ნადირაძე და გამყველი და ერთად დასვეს, იმიტომ რომ გაბუტულები არიან და ესე არ ილაპარაკებენო. გუშინ კი პარლამენტში მივიდა თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ოქროაშვილი, რომელმაც დეპუტატებს რუსული საბრძოლო რაკეტა იგლა უჩვენა. ნუ სავარაუდოა რომ მინისტრების მიწვევა პარლამენტში კვლავ გაგრძელდება. ნიკა გილაური პარლამენტში მივა დვიჟოკით, გოკა გაბაშვილი პარლამენტში მივა კრივის ხელთათმანებით, ხოლო სოფლის მეურნეობის მინისტრი პარლამენტში მივა კვახით. რუსეთის პარლამენტი განიხილავს კანონპროექტს ორცოლიანობის შესახებ. სწორედ ალბათ სწორედ ამიტომ არ უშვებენ ქართველებს რუსეთში. ჯერ მოვიყვანთ ორორცოლსა და მერე შემოუშვებთო ქართველებსო. ქართველები კი მოგეხსენებათ რომ აეროპორტიდან უკან დააბრუნეს, შეიძლება ითქვას რომ ამდენი ქართველი ერთად საქართველოში კარგახანი არ ჩამოსულა. ისინი ამბობენ რომ რა ვიცი რუსეთში ადრე ჭაჭით და წემლით გუშვებდნენ და ახლა პასპორტებსაც ითხოვენო. რუსული მხარე კი ამბობს რომ ჩვენ იმიტომ არ უშვებთო ქართველებს რომ ვიზაში ვიზიტის მიზანი უნდა ეწეროს გარკვევითო. არა და ყველას ერთ და იგივე რაღაც უწერიაო. ცელპრიეს და ლარისუ ივანოვნუ ხაჩუ.